شب بخیر کوچولو، به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم، عیدتون مبارک. بچه فردا عید بزرگ قربانه، آرزو میکنم که بهتون خیلی خوش بگذره. مبارکتون باشه این عید قشنگ، مبارک شما و بزرگترهای توی خونه باشه. بچه آقا کلاقی بعد از مدت ها در این شب زیبا برام خبرهای قشنگ قشنگ آورده از یه پسر گل به نام تاها. 4 سالشه بچه ها، البته 4 سال و 2 ماهشه. بله، تاها نصیری پسر خیلی خوبیه، تو همدان زندگی میکنه. بابا مسعود و مامان طیبه خیلی دوستش دارن، میگن بچه خیلی خوبیه. بابا بزرگا، بابا عبدالله و بابا رمضان، مامان بزرگا، مامان گل خانوم و مامان اعظم چقدر این بچه رو دوست دارن، میگن که خیلی خوبه. ولی آقا کلاقی گفته یه خورده بد اشتهاست. من فکر میکنم آقا کلاقی اشتباه کرده، تاهای گل ما غذاهای خوب و دلخواهشو میخوره که چاق و توپلی بشه. خیلی هم باهوشه، خیلی زیاد به حرف دایی محمدش هم خوب گوش میده، عمه محبوب و عمه شهلا و خاله زهرا و خاله مژگانش رو هم خیلی دوست داره. عاشق کیان پسر خالشه، منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستش دارم. امیدوارم این دفعه که آقا کلاقی خبر میاره بگه ماشالله ماشالله تاها خیلی توپل مپلی شده. روی ماهشون میبوسم و میریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست بوق بوق. بچه ها مثل همیشه یه روز عصر پدر به تاها کوچولو گفت آماده شو تا با هم بریم پارک. تاها هم که پارک رفتن و تاب بازی رو خیلی دوست داشت فوری آماده شد، دست پدر رو گرفت و دوتایی با هم راه افتادن. از خونه بیرون اومدن و پیاده رفتن تا رسیدن به خیابان اصلی. خیابان از همیشه قشنگ تر بود، همه جا چراغانی شده بود. تاها پرسید چه خبره؟ پدر گفت این روزا روزای جشنه، روزای عیده، واسه همین همه جا چراغونیه. یکم که جلوتر رفتن یه ایستگاه صلواتی هم دیدن که شربت و شیرینی به مردم میدادن. مردم همه خوشحال بودن و به هم تبریک میگفتن. پدر و تاها رسیدن به پارک و تاها کوچولو حسابی بازی کرد. وقتی که میخواستن به خونه برگردن توی خیابون یه ماشین عروس دیدن که با گلهای قشنگ تزیین شده بود. پدر گفت چه شب خوبی رو برای عروسی انتخاب کردن، امشب همه جا جشن و شادیه، همه جا چراغونیه. ماشین عروس جلو جلو میرفت و بقیه ماشینا پشت سرش حرکت میکردن، بعضیاشون بوق بوق میکردن. یه بوق، 2 تا بوق، 3 تا بوق که یه دفعه شد بوق بوق بوق بوق بوق بوق. بله عزیزای من، تاها پرسید این بوقا واسه جشنه، واسه عروسیه؟ پدر گفت آره عزیزم، ولی اشتباهه. تاها کوچولو پرسید چرا؟ پدر گفت آخه سر و صدای زیاد باعث اذیت شدن بقیه میشه، واسه شاد بودن حتما لازم نیست سر و صدا بکنیم، مزاحم دیگران بشیم. همین موقع بود که یه ماشین ایستاد. یکی از مهمونا که راننده ماشین بود پیاده شد و گفت اینجا نزدیک بیمارستانه، لطفاً بوق نزنین، به جای بوق چراغاتون رو روشن کنین، اینجوری قشنگ تره. همه راننده ها به حرف اون آقا گوش کردن. دیگه کسی بوق نزد. به جای بوق همه چراغ های ماشین رو روشن کرده بودن. خیابون حسابی روشن شده بود. حالا همه چیز قشنگ تر بود. هم مردم خوشحال بودن هم مهمونا. اون وقت گلای قشنگم، تاها و بابا مسعود هر دو با هم خندیدن و گفتن هرچه زودتر بریم پیش مامان طیبه. بله، تاها همه چیزایی رو که دیده بود برای مامان طیبه مهربونش تعریف کرد. هر سه با هم خندیدن. اون شب تاها کوچولو تا صبح خواب چراغ‌های رنگی و قشنگ رو میدید و از خوابش لذت میبرد. گلای قشنگم، عیدتون مبارک. گرچه هر شب برای من عیده، هر شبی که شما اجازه میدین من بیام پیشتون و با شب بخیر کوچولو خدمتتون باشم، عیده، برای خودم جشن میگیرم. اما خب امشب و فردا یه شب و روز دیگری است. بله، عید قربانه که این مناسبت رو به همه شما تبریک میگم، همچنین به تاهای گل، به کیان عزیز، به آقا مسعود و طیبه خانوم و همه عزیزانی که شنونده برنامه شب بخیر کوچولو هستن. انشالله که این عید بهتون خیلی خوش بگذره. روی ماه شما بچه های عزیزم رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.